ولید نارینه براتل اپاغه باندې کمبل پروت دا دغه پروت دی وانډای اوانی کمبل پروت مریدانو براوس کمبل به چت کنه دی به تدن نه کنه هغه پلاس ما سو وبټه په زوی دوزخ دی زیر اخلاص یې غوا نو نو د نارینه او قطار چې به ختم شون بیا به تخذی دن نه کړي د قتل به داخلو سره کو سر به ولا کمبل کې دن نه کا غتا دن نه سپتړ کی چې دنیا دې سکیږي چرا بدلا وی دا اقرار دے دو زما سرا او سے بیا بغاوت کرے دے آیا دو مال روا دی زما وینزی امرئی دی او مال زا غستے شما او کنا غستے غستے بغاوتو نے کر لی علی کلی ما سرا کر لی مولیانو ٹولو غالے اچھا تھے کہ آو جی صاحب آو آو بلکل بلکل دا ستا غلامان دی ستا وینزی امرئی دی ناشنا خبران دا نیجی وقت کی دا سلو خواهشه دا سلو کالو خواهشه لدینه کم خبره دا امیر عبدالرحمن خان دا افغانستان کفرستان تا فوجونو لگل دعوت تبلیغ ورکه مسلمانان شو دا جنگ دا یه ریاست که مسلمانان شو دا چه مسلمانان شو ملیان نتا پرسو که وی دا طور ساوین دیم ری دی خبره بانی پیگه پختوه ما مولیان وی دستا وینزی امرئی دی نو کفرستان نی نورستان که نمی ردا که خو خلق خسته دی دیر خکولی چاق ناری ناو زنانه دا غونو زیاد چه خسته دی نو در طول دا غی وینزی امرئی کلا دا وینزی توب دلیلی و خو اثار و خدا چه پا دی ایریا که چه جنه زوانی گی دو وادکی گی وادوای با اینا اب مال را لگای او بیا بزی اجازه کوم چې اوس واده کینو کای دا غه کربا په زرګونو جنہ کای به کر نورستان د علاقې نه سی په زرګونو دا غه خو خو چې څه کول الله الله یو لوی عالم خپل سفرنامه لیکلی دا سفرنامه کې حالت دیږي هغه عالم اهل حدیثو سلپینو سلپیان به خوشاله چې زمونږ وکانه سلپینو اهل حدیثو هغه سفرنامه لیکلی دا چه داسی داسی حالات تیدا پکور که کلا با زر یو نیم زر پوری جی نکه جمعوی نو چه در دن با پاتشوی نو با بل کال با اجازه و کرده بوزای و وادو ودونه وادو ودونه لوکه نوری برات لی دا وستای وینزی دی شته دا اللہ پا دین که دا قانون که دا مولیانو ور کری دی لوی لوی مولیان دا خو دا غلط مولیانو غاله و چه تکری یا وستا وینزی امرهی دی مال استا دی دا نومان غلی نسته رب نوی پا دیر طول مولیانو که دی منصور نظر پا دغا یو مولا بانی دا چه غلی نست اغسین کئی پا دیر پویگی چه دی منی نظمه حکومت بنی که دی نمانی نظمه حکومت یو سات کی ختمی دمره اقتداری دی شاگردانی دنیا باندی وی تسوی او مولا غلی چه نست تسوی وی سیب دمره علماء و فیصله اکرالا مساله اکرالا لوی لوی علیمان دی زما پا دی که کل خلو چلی گی شو زبا لاسویم بس دا خبر دو تا تاو کرا کرا وی نمانم دا تبا وای وی دا دوم را علماء چی ویلی دا وی نمانم کنا تبا وای مسلا او آیا آقا بسم الله کرا وی نی تالا مال غستل روا دی انستا وینزی مری دی بغاوت کی دا بغاوت سزاو لور کولش وجل دی قید ولی جل کولی وینزی مری دی من دی جهداد امستان دی ولی ویداغو حق دے شرعن او اللہ فطرتن احرار پیدا کری احرار اکاپیر ندی بغاوت کاپیر شوی ندی نو تی سنگ وینزی امرئی کئی چی دی ازداد نو پا زور بانی وینزی امرئی کی از دی اقرارو کم چی دستام رایم زد چام رای که دیشم زمان اختیار نیشه زد زان نیم زد زان نیم نو زان بچا تا سنگ آور کم امالون داغو دی مجبورو ناتوانو د مجبورۍ د وجه نه تا سره لیک کړل روان دي د منصور مجال نو چې د مولانو منلې د مولانو مجال نو چې د نعمان د قول را دي کړي وی زای پاتای زای فوج ولګو بغاوت ختم کو په فتوا د امام بوحنیفه عمل کو یو مولا سر نه اوچت کړی د خطا ویل دنیا ته پتاو دنیا ته دا غرسونه لایق را پیدا شو وی تاسو یې عیسی علیه السلام چرغه دې چپ مزب عمل کړي تا دا مور پا مذہب با عمل کی دا چا پا مذہب با عمل کی دا ویلو خبرات چا پا مذہب با عمل کی یعلمہ الکتاب والحکمہ پو بے کہ اللہ پا قرآن بانی پو بے کہ اللہ پا تورات بانی نو پو بے کہ اللہ دا دپ کتاب بانی والحکمت پو بے کہ بطریقہ دا عمل تورات کی چھ حکمو انجیل کی جستا کتاب کی چھ حکمو دا حکم دا عملی کولو طریقہ دا دا حکم دا سی پیل کائی اگا مخ کی طریقہ جتا سرکم دا پیل کولو دا عملی کولو آگا بانی اس با دا پیل کولو دا عملی کولو طریقہ دائی والحکمہ احکمت و تورات و انجیل پو بھائی کی تورات بانیم پہ انجیل بانیم تورا انجیل خود ترا گلے رکھنا دا خود دا غیارا نتا پرسو کہ کان ابو حنیفة لم یقرأ ولم یدرس نو غیر مقلدین پسو بدنام ہوئے دا ماتا ہوئے کتاب کیوں خواہے بس اس تا پہ جمع دا لم یقرأ ولم یدرس دا رتا دا کتاب پہ جوڑ کتاب کیوں خواہے را چا زنا خور لکل یا غنیم سادش سن سرو لم یقرأ ولم یدرس امام ابو حنیفہ دا حماد بن ابی سلیمان شاگرد عمر سر وقت کر لیتا حماد دا دغه شاگرد دا امام دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ شاگرد شاگرد دغه شاگرد اب القما او دا القما استاد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دا عبداللہ بن مسعود استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دغه استاد جبریل دغه معلم دے اللہ رب العالمین زما دا فقہ خدا سنت تما توخی سنت تب سنت خیش ابن حزم ویلی دی ابن حزم سے برا اولی کتاب کی محلہ کے دا محلہ دا زان نا محلہ تا سند خیر رہا تھا جس تا سند کم دا محلہ پوری دا ابن حزم کتاب پوری دا صدیق دا کتاب پوری تا سخا کم سند دیگا رہا تھا خواہ کتاب دے بکو تفانہ کی بیان رواغ جو پہنے کرے دے دا مین اللہ فتاوہ گو رہے درے جلنہ چاپ تا دا ابن حزم کتاب محلہ گو رہے کٹکے پہ کتاب سے مخالف پیدا کٹکے یو ٹکے نم پہ خپل چی بیا دیانت دار خودم ردی دانو چی دا کتاب فلان کی نمی نقل کرلا چرتا چرتا بوی نور نوی نوری پی دال لنو مچولے دی پا پردو غزو باد غرزی پردو بانی باد غرزی لم یو حد دی لم او امام ابو حنیفا مجتہدین صلیخ مجتہدین داغا پا درس کیو ہر تاریخ والی لکلی ہر یو لکلی صلیخ مجتہدین دا داغا پا شاگردے کیو اما صلاح بے مخ کے کرلا دا قرآن و سنت پرانا کے دی سو حکم دے اغو بو ویلا دبو ویلا اغو بو ویلا دبو ویلا دلیل نمازوار تر تبر شو د امام ابو حنیفه رای با راجه او په دلیل باندې ابو علی کله سره کده بل څه به دلیل وو اختلاف په ځای پاتسته اختلاف په خپل ځای تاسو دلیل شي حنفی فقه کې اختلاف شته د علما او دوا درې څلور اقوال شته شته کنه خبرې د شوافی په فقه کې ماته دوه روایت خو یو د حنابله په فقه کې درې روایت خو یل ته نشته خو چې امام څو یا غو منل کیږي امام ابو حنیفہ اینا جی دلیل سویا با من لگی ستا دلیلوں چا دلیل دے چا نسا نو تا پخپل دے پاتی شا پخپل خبر بانی زما دیل مرا گردا تا مجتحیل پخپل رای پاتی دا اختلاف وجب کی تم دادا پا فقہ دا خنابو کی لم یو درس و لم یقرا او دا زمانی ایمی فقاہت امامت منی چا لم یو درس و لم یقرا او نا امام خلقو سنگا مانا کداوائے چا بغدادی لی کلی دی چا اگر کدا خبر و دا خبر دا معاصر جرحا نقد منظوری گی اتفاق دے دا امو پا دے بانی محدثینو چا جرحا دا معاصر نمان لے کی گی دا معاصر جرحا یوا دا دوی مدا دا غیر معاصر جرحا با علمان لے کی چا جرحا مفسر مفسر مفصل مجمل جرحا نمان لے کی چا امام ابو حنیفہ ضعیفو نمان لے کی ضعف وجہ یو خیر سو وجہ ضعف امام ابو حنیفہ ضعیفو کرا دوستان رسوم ہوئی دا حدیث ولی ضعیف تھی کہ ابو حنیفہ راغلے ابو حنیفہ ضعیف تھے دوزو فوا جاو خیا پسو جا ضعیف تھے دروغی وے بے جاہلو بلتو بلتو داو خیا جرح مبہم نمنظوری گی ند مقبولا اللہ دی طولو بخی طول امامان دے دین دی اللہ بخی چاچے پہ جرح کر لیا پہ نیکنیتے بانی اللہ دی اغو بخی اساب بہت سر اللہ کی واغا پہ بدنیتے ندہ کری اغا تدہ کچھ حالات رسیدی لیو او چې څوک په زد و عناد باندې اړم دي الله په دنیا هم رسوا کا الله په آخر هم رسوا کا یہ دنیا آخر باندې رسوا شو په زد و عناد باندې ته باندې اړم دي نو دا هغه باندې ولې دا هغه باندې ولې د بل ته نه ګورم نو دا یو غسل نه چې نه خود نور عمر سو سره کنه الله الله الله هو علمه الكتاب والحکمت والتورات والانجيل تورات د موسی علی السلام د قانون کتابو دا تورات دا قرآن انتباق با اللہ توخی چی پا دی طریقہ بانی عملو کدا پیل کا ادا شانتا انجیل کو پاگرار لے او کو بیلے گلے کی بیلے گلے بنی اسرائیلو تا راغ اندماج دے کلام کے اختصار دے اختصار سو مطلبی قرآن میں کی داشت خبری پری دی چاغد دی مخ کی او درست پیو دے کول معلومی چاغ مخ کی خبر کی ادا روسو نو پدی و پوش کی دی پدی میں کی دا قسم خبر پاتی دا بی تو اندماج یا اختصار یا اختصار نو میں دی پرے ہو دا غزی رس عیسیٰ علیہ الصلات والسلام پیدا شو سچ کی دا غوشو دے لوشو اللہ پو ہور کلا اخبل کتاب باندې مال کولو د قانون کولو دنیا کی او غراغه نو خلکو ته د پیغمبري دلایل بیان شروع خلکو انکار کو نو دلیلونه شروع کو انی قد یتکم فجاء عیسی بما وصفه الله عز وجل څنګه الله له مقصد جوړه او کار شروع کو نو خلکو تکذیب کو ایتشی پیغمبر تاسو دلیل سری اگوره پیغمبر چاته دی الہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل ته دی آغا قوم تا نور تا نده عیسیٰ علیہ السلام چی بیا آغا دی امت تا پیغمبر نده دی امت تا پیغمبر خلیفہ دی پیغمبر نائب دی ابو ترسی لکا علماء لکا دی امت علماء چی دی پیغمبر سلام پا حوالہ دین رسی عیسیٰ علیہ السلام ام دی پیغمبر علیہ السلام پا حوالہ از قرآن پا حوالہ بانی دین خلق ترسی کن اصل پیغمبری خود آغا بنی اسرائیل تا دا کدا ہوا چی دی طول تا پیغمبر را گئے نبل پیغمبر را گئے دا چٹول تب پیغمبر نو خاتم النبیین دے میان ذروک شو نا دے پیغمبری حیثیت پر خبر زیو اگا محدودو فت نیشتے دے ہم خویی با قرآن و سنت بلت شیو پر کتا نہیں انی قضیتکم بی آیت من ربکم دا یو خبر رتاو کما وخم دوائی کما دا خیچوی کنا وی دو وی چه عیسیٰ علیہ السلام راشی ندی امام بو انیفا پا مذہب با عمل کئی دا دروغ ہوئی تعبیری غلط کئی دا خبری سے بنیاد شتے خو تعبیری غلط تے امام ابو انیفا پا مذہب بنکی اغزال نبوتی مقام دے خلیفہ دا پیغمبر دے ادر طول مجتہدانونا لوی مجتہد دے لوی مجتہد دا اغی اجتہاد صحیح دے دا نور مجتہدانو کد غلطے احتمال شتے دا اغی اجتہاد با اللہ صحیح کی خواجہ خرد بزرگ تیر شیرے لوی عالم لوی ولی اغوی کشف کی می اولی دل یعنی ما تا پا سوچ فکر کہ اللہ رب العالمین در حالات خودل دی عیسیٰ علیہ السلام درات لو چی دا غیر دا نتیجی ترگندیگی دا تک میں تیو کم چی بیا دوستان اعتراض ہونے کی چی کشف دی کشف نہ خود جت تے نہ دلیل دی انہ پی دیتشی استنباط کی دی ہاں دمرا دا چی صحیحی نو تایید را ولی سڑی زلکی یقین پیدا کئی اثر پیدا کئی نو دا خوب لی دلی دے نو پا خوب کینی چی دا عیسیٰ علیہ السلام چی کم اجتہادات دی دا قرآن و سنت پرانا کی چی کئی آغا اجتہادات دی امام ابو حنیفہ دا اجتہادات سر سم را دی سم اجتہاد دا خفل لے نی شامی ویلی دا آنی علمگیری ویلی دا نبو سخیی خو چی کم اجتہاد آغا کئی دا قرآن و سنت نا اگر ہم اقا اجتہاد سر برابری کی چکم اجتہاد دی امام ابو حنیفہ دی امام شافعی اجتہاد ابو دو امام احمد اگر اجتہادات دی کم اور دی امام مالک دو دی اجتہادات سر برابری نرازی زیاد تر دی امام ابو حنیفہ اجتہادات سر رازی دا اگا کشفو یا دا اگا خوبو نو حجتو نو دلیلو نو روستو سوکرالو نو کشفی دا مین زوالو زاو نو دایولی کر او دایم والو زور چې دې اجتهاد سره برابر دي اې به امام ابو حنیفه اجتهادات منی نو دوستانو تم لار پیدا شول د لګینه یګه کړلا ادونو په دې سو کو ګورو ودا کافر وای چې ابو حنیفه په اجتهادات په سیبه امام علی زی لیکلی غټ مولا دا او دا غټ نه غټه خدای کیږي کنه کیږي دونو کینه وړه خدای کیږي دا غټ نه غټه خدای کیږي دروکی سر دل دروکی در غد سر دل غدی نو در مختار والو لیکل وی اغا با دی امام ابو حنیفه پا اجتهاداتو عمل کئی نو جو دوستان را لرو گورو وی اغای مقلد کل اغا توبه دا استغفر الله در مختار والو کلی کلی نو غلطی لیکلی دا غلطی لیکل لسی نده لیکلی نده پیدلی دا خوب نه حقیقت جوڑ کرده خو من تین انکار کو جداشتی نا و دی دا پاس چرا تزوتی نو اللہ دی خلی چاری کلی اللہ دیو لقلمونو مات کی چی پا دیده پاسی دوتی چی دی پا خپر نمانم زیم دستی ندنو سارا بندی اعتراض سدیده چی بے اعتراض دونکل ویساسو کتاب کی جلگلی لم يدرس ولم يقرا. الله الله پیغمبر راغ خل کو نہ منو تا است دلیل خیم یقینا را وڑے میں تا است دلیل تا است رب دے طرف نہ دادی جوڑوم تا سلو جواب دے تیرا دون صورت اول کی ویلیو کنا. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت د خلق و عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کی قدرت د علم الغیب و علم عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت د شفاء المریض و شفاء المرضا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کی احیاء بعد الموت دا صفتون دا اللہ دی رب العالمین نچہ اللہ رب العالمین صفتون دی آگا خواغلے ورکل لی کنا قدرتی ہو دا کولے شو دا غیر جواب نا قدرت علی چکل استعمالی تا استعمال کی دا قدرت تے قدرت نو موجزو دلیل دا غد نبوت چکل با اللہ غختا نو ترگن بے شو چکل اللہ با نغختا نکہ عیسیٰ علیہ السلام غختا خوانے کی دا ترگن دیدے نا دیتوی موجزہ ان جواب ادا ذکر کر تا سلو جوڑو ہم دا خاٹنا پا شکل لمر غیبانی خاٹنا بھائی خا پیرک جوڑ کوئی خا پیرک یوں ناشنا ہوا نشیدے سودا ہوا خالا اڈو کی خسپ کی نشیدے تا سلو نسکانا اڈو کی طول تبا ادا چرتا چیرڑا دا پیرا شوٹ دے وزاری چی دمرو خوری کی کنا میں کسی سنرے تلائی دا وزاری دمرو خوری کی تبا ادا چترے دے پیرا شوٹ نور کا خاندی تم کلا کلا بل کمال لے پکی عالمان دا حیوانات لکی تحیزو کل انسا دا دیو مرض کی گی لکا دا زنانا واندی مرض کی بل کمال لے پکی دا خوراک وقت کم دے کنا دا روزی کردی دے شی دا روزی خورم دے دا اللہ شان دے چرانائی نو دو نظر نلگی دا غسی دا راندی چرانائی دو قرآن و سنو دو نظر نلگی چی دا رانا ختم شن دیالس ترگی وزلی وستوڑی دا خود دنیا دے عجیبا کار رو دا لنظر لگی خاپیرک زامن دی قرآن و سنو ترنا کی نظر نلگی نو خاپیرک کی وکار بلوم دی دے چکل روزی پیدا نکی پا دے لگ وقت کی لگ وقت کی دا ماقام نور پر رتو از دین روستو تو لگی وقت خر پوری پاکا تیاری کی بیا دیم کار نشو کولی بیا سوڑکی نوزی دی لگ وقت کنو که مور نشو گزاره نکی نزان پخپلو مروی موری که دا ماده زاد کنا داقی خوب بچی کی او پایی سینو که دا پخپل زانیم کلو تا میرانم شزمات تا شریک خبره داد تای آقا تر پاست داد نو میرانو تو مانا شو پی روی در رضا مسئله بکیری چیزی که تاسو بکی تا حکام ثابت های آجی در ما در خدی پیور را دی نکاح بجایی چی کچه نی در وکی دی نکاح بسنه تنگی که دا خودی ها بلد در غزو دا پا که تشده نو دا نشنا شکل مرغی بر جوڑا کن او بیا به پوکی و که پوکی و یو کنو با در پوکی در تا آوال و تا چه خلکو با کتل تو پور نو با آلوتی و چه خلکو نظر با ختمی در چه موجزه و تو نبا غده بیا با خورانو جوڑم تا سولا پا شکل مرغی نو پوکی کن پاگی کی پا یکونو طویرم بیزن اللہ نو شی اغال و تنکی پیزند اللہ بانی پوکی دا عیسیٰ نو مرغی کول دا رب دا عیسیٰ کار دے علیہ السلام دا عیسیٰ علیہ السلام کار نو زما کار اسباب استعمال ہولی نو اسبابو کی اثر چول زما دا رب کار دے نو زما اسباب چو پوکی کول نو دی پوکی سر رستو اثر پیدا کول دا اللہ کار دے جوڑون تا صلی اللہ مورن پیدا علون والا برس برگ پیغمبر اللہ آغا معجزہ ورکی پا زمانہ کی چی دا کم شپا آغا زمانہ کی ترقی او خلق کی ترقی گرنی دی عیسیٰ علیہ السلام زمانہ کی دی طب ترقی و دا علم طب انتہا ترسیدی لی یونانی علوم او اغیر طب سر بیا دا فلکیات و علم امتلو چی دا دوائی با پا دی وقت ورکی پا دی وقت ورکی دی وقت کی سر دا نور سطوری دا سپوگمو تاثیرات تنشی نو آغا سر زیاد کی نو دا وقتونو لی مقرر کرو نو کامیاب علاجو خدا گو دو چیزونو علاجو گو سخنو یو چه مردینو جوانده کولی اسنش دا تدبیرو سخنو ادویم پا مرزونو کی مرزونو کی چه دا مور نا پیدا لونده نو بینا کولی نشو که بولون شو نو دورو کولی شو علاج کولی شو خود چه با پیدا لونده نو جوڑو مانا غصر دا سر رانا دا دین اندر آقا دینو دا اینشو جوڑو دویم د برگی د برس مرض علاج سخنو دا داغو پا زمانه کم لا علاجو لکه اوست چه لا علاج ده وہ سم یونانی حکیمان سے علاج کی ڈاکٹران سر جگہ نشتے بنیادی نشتے نو برک جوڑو نو دا درے والا اللہ معجزی اغلا ورکڑی دا دید پارا چہ دا طبیبان حکیمان معلمان پوہان پوشی چہ دے چکم کار کئی دا دا سبابو ندے دا دا دارو دا علاج ندے دا غیبی قدرت تے دا اللہ رب العالمین اغبی منی دا دا ذکر ورکڑی رسول اللہ علیہ السلام پر زمانہ کے زور دسو دا بیانو ان من البیان اللہ سحرن شاعری پر زور و خطابت پر زور مقابلے و پدے کی دی اللہ کتاب آغور کو چٹول مخلوق تینا عجز سنا توانو سورت کوثر چالی کلو پر چکی کعبے تا زورن کو نبی علیہ السلام زمانہ کی کعبے تا زورن کرو کافران حج عمرو روزی راتلو لوی لوی کافران چی راتلو دا بیولو سدا دریتو نبی ما ها دا قول البشر دا تکی دی پیغمبر کار نرے دا دا اللہ کلام دے دا دا انسانان کلام دے ما هذا قول البشر قرآن خود کوئی فاتو بصورت من مثلی پیش کرے معجزہ آگا پیش کرے چی خلق پوشی دا یقینی معجزہ معجزہ ہوئی عجز کون کی تا دا خلقو ناتوانا کون کی تا بیوسا کون کی تا نو خلق پی بیوسا دے دا غلی دا غا معجزی اور کرے زکا فندو تب پزور کیو ووحی الموتا جوندی کوم بڑو اللہ ہوئی چی دا دیو سری سر دوستی وا مرگزتیائی وا دا نبوت نمخ کی روسو سنو خبری تری اغا مر شو دا اغا خور رالا دیره و جلل دیره و جلل رو تا وستا دوستو تا سر مرگزتیائی وا دا سی نا نا تا پا زمان الار دارمان دی چی ما سر خبری کرده وی ما تی توسیت کرده وی نو زی پا مرگم خفایم خوپا دی ناسا پا تلو بانی خفایم وی یا روح اللہ دا اللہ دا پارکا اللہ تا دعاو کچھ جواندے کی چھ ما سر خبریو کیو زل ایکم جے دے قبری لارل تا عیسیٰ علیہ السلام دعاو کرلا اللہ جواندے کی ادی سر خبریو کرلی تسلیل اور کرلا بیا مر شو خپل حال بانی شو احی الموتا نورم دا سی چا مطالبہ کرلی وی جواندی کری دی جواندی کوم رو عیسیٰ آنوی دا دا خدای توف شان دی اگا وی ان فی ذالک لآیت لکم علم دا انبیوکم بما تاکلون خبروں تاسو پاسو آنے چی تاسو اخرو کور وما تدخیرو نوا چی تو خائی کئی دام ذکر کری علمانو بما تاکلون من المائدہ وما تدخیرون من المائدہ حکم را گلے خورائی سکائی تیار خورا کرا گئے بل وقت تی میک دے بل وقت بیا اللہ در کئی نو دو پکی تا بے سورا بے قرارو نو زنی تینا پا جیب کیوا چولی پٹ بے کڑا تینا اب اس خاصو پا کار کی بنا در تلویزو خبرو ما چه او خوالو خبرو ما تدخیرون جتا استنا تو خاک رو پٹ کرلو اللہ ویدی چی میک دی یا کورون کی علم غیب شتے در طول سر جواب ذکر کر فیکونو طویرم بیزن اللہ مرغی پا حکم دا اللہ بانی دا شانتا قد جیتکم برم من ربکم بی آیت من ربکم در رب طرف نموجز دا اوحی الموتا بی اذن اللہ دا ٹول کم ان فی ذلک لآیت لکم یقیناً پدی لوی لوی کارونو کولو کے نخدا دا پیغمبر زما تاسو لکے اے تاسو منون کی کلے مدلا و مصدقان راغلیم زا تصدیق کون کے دا آغت سچی مخ کی زما دینی تورات قانون زما دا تورات قانون دی دمرا دا چی تورات کی تاسو پا بدنتے بدتینتے بانی چی حکمون وقتی تور بانی پا تاسو بانی سخی خود لشیو اولی وحل لکم زد آغی پا نسخ اللہ را لے گرم اغمس لکم او چروا کم تاستا بین کم تاستا حلال والے در یو نیم آغا چی منہ کرشی تاستا طول نا زنی پا کیتا چی اللہ غواری او ما تی اجازو کی نزب آغا منہ کم او با تاستا در جواز حکم کم راوری میں تاستا نا خواد رب در طرف نا رویرے گئے دا اللہ نا نو من زما دو خبر را لے فتق اللہ لا الہ الا اللہ اطیعونی عیسیٰ روح اللہ فتق اللہ لا الہ الا اللہ اطیعونی محمد رسول اللہ اطاعت با علمہ نے لکی جتے پیغمبر چاپ پی لگی دلی کم اطاعت با اندے پیغمبر چاپ نیشتے دے اگا عبادت عبادت نہیں دے سرا بدعت تے ضلالت تے گمراہی دا یا کفر تسرے رسی نو ضرور دے اطیعون ایراد تکرائم اللہ دے رب زمان بے پلارے پیدا کرم تربیت اللہ رکھا استاثر رب فاعبدوہ نخاص داغ تعظیم کے حکم مانائی زما تابیداری کو کم دا اللہ منہ حدیث کم راضی نبی علیہ السلام منہ دا اللہ اکرمو اخاکم دخپل رو قدردانی اکائی زما زانت رو روی دو مد اکرمو اخاکم دخپل رو عزت اکائی عزت صدی عزت دائی چی پا کم طریقہ دا اللہ حکم دا کولوی پا اگر طریقہ اکائی دا اگر پا خون اکائی حکم دا اللہ او مہر پی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علبو من لکی عیسیٰ علیہ السلام داوی کہا فاعبدو دیو اللہ حکم مانے ربغ دے حکم مانے زمان دی حکم دا اللہ دے حادا صراط مستقیم دادا لارنیغ اللہ تدرسدو اہدن الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن الصراط المستقیم صراط اللذین انعمت علیہم دی عیسیٰ پلار مغروان کا علیہ الصلاة والسلام دا سورت فاتحہ امام ابو حنیفہ پا مانزا کی وی که بای نوی وی بای کنا خیر دے کسو کوئی نوی جو نوی ہو وی دا منگ داوی چو بی نچی وی پا دے کی دا تکی بی اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الظالین منعم علیہم انبیاء دی پاگی کی عیسیٰ ام دی علیہ السلام پا عیسیٰ ایمان دی ابو حنیفہ عیسیٰ تابدارت امام ابو حنیفہ سراط مستقیم ویلی داغ پلاری زم وی داغ آغا بمنم نو عیسیٰ کی رشوی با دیمان بونیفا تقلید کی خود ایم غر کس بلا غر ہوئی خلی گیا ایسا غل غر توائی دا نوی چو کفر میده خلی نخی جی که اسلام میده خلی نخی جی اللہ سی چلو کم وقت نیشتی را سخه کنما با دو پر تو وقت کلی وقت وقت نیشتی ده چه زده بیان کنی دا قرآن طول پا دی اللہ طرف راوالم طول پا دی طرف مخامخ کی لگی کنی لگی بیا چلو کنیو دل همه داغ داغ شد دل با کجا نی دل یک دل و خیلی آرزو دل با کجا کجا نی هم تن هم داغ داغ شد پنبا با کجا کجا نی هم یو زلو اپا زرگون خبری مخیل را لی نو کم دیتا و رسوم وجود می طول تکی دلی نو کم دیتا کور کم یو زی نده چیز بیتا کور کم یو دوست نده چیز سم کم نو مسلمین پا که دلا بلا را میان را واتا نو دا باستوک سموی اگا بیا دا دونو یو پولا پلا دی ای مسلمین نشنو ایمان با نمومی ای مسلمین نی نو تو جنت تا نشد لی وقالت الیهود لیست النصارا علاشین دا پخوانی اوزور دی خونمون بدلیگی او دو عربی و پختو بدلیگی نو شیح قشره شبهات و ابلیس کل بزور دا اگا دا ابلیس رو بی دا تخم دی لنگی گی زیادی گی رنگ بدلی جب بدلی وقت بدلیگی قسم دی نور شیح قشره تک زیاد غوند من نارنج دی بل پا کسی نیست دی امام ابو حنیفه قوید دی نصیرات و مستقیم کیو دی عیسیٰ اللہ رات و خیلی صلات و سلام دی عیسیٰ علیہ صلات و سلام لار که دسی نمگلی چی بیا با دی دمانی دا فاتحه آقا پا دروغ ویلا اصیرات و مستقیم سوال پا دروغ ویلی کو ای دی نصیرات و مستقیم ذالک دادا صراط و مستقیم فاعبدوه نو عبادت دا اللہ وکی حکم با دا اللہ منعی ند امام ابو حنیفه ند مالک ندی امام شافعی ندی امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ حکم دا چا منو دا اللہ اگو چی دا چا من اللہ نعبد الہک و الہ آبائک ستاب دخد منو ستاب مشران دا الہ منو منگم داوی اس دا خبر چی دا حدیث چی دا غدا قول نخلاف دیتے والی منی زم دا حدیث اگر ترسید اللہ دا اگر ترسید اللہ بیا چی پی عمل نرکا دا مجتہدین و زمانہ معلومی گی دا چی دی حدیث کی اگر تا محمل غیر معلوم شعر یا هغه څخه ثابت نو ډیر حدیث د شری دا دوستانی منی چې درې صدو کې هغه کمزوری و درې مراوی کمزور راغله یا دویم پمن کې کمزور راغله احادیث قابل حجه عمل نو روس تو هغه خبر واحد یا هغه خبر عزیز هغه مشهور شوی دی متواتر شوی دی تاسو یو کدا چې حدیث کې کنا چې په خیر القرون کې اغا عزیزو پا خیر القرون کی اغا غریبو دا مستدشینو پا استلابان غریبو ادا خیر القرون نروستو دوی مسده که مشهور شده مشهور نه متواتر کرده ده خلکو تای منی دلیلی منی بیا دا منز رو کیوی دا نمانم ولی دا پاول سده که ده شو نو دا امامانو سده و گوره کن اغو تم دا غصر سدل اغا تا دا حجت قابل نخ کارشه روستو حدیث کی سندون مختلف شده وید دونه مختلف شو شهرت پیدا شو ولی که رسیدل دیو تا نو ده دی مقابل با مغصق دلیل وو دلیل بایی او گنده سی دی اس دا خبره یقین سره ثابت شو چې هغه ته دا حدیث نو رسیدلې په سر سترګو مونږ ومنو په سر سترګو ومنو خدا ثابتول ودونه خرط القطاد چې دا حدیث صحیح دی دا شافعی ته رسیدلو هغه د دې خلاف اجتهاد کړل دا مالک ته رسیدلو د دې خلاف یې کړل دا ابو حنیفه ته رسیدلو هغه د هغې خلاف قول کړل مونږ به دغو د هغه قولونه واخلو دیوال باندې به وګولو خو دا به ثابتی صرف حدیث ثابتول نہیں دا ثابتول ادا ترا سے دلو ابیا خلاف کر لے ادلیل زغد خلاف نو ثابتول ثابت ہے کی و امام ویلی چیز ما قول مومن زوم میں مکنہ زما قول مومن چے دلیل خلاف ہو خدا خلاف کوئی بے سوک ثابت کی خ عالم دے ثبوت تا پیدا شو پر سر سر گم گئے تم تہری سر اللہ پر کار کا خدا نور مخرب ہوا نور تو تم وی دی امام مومن پ حدیث پہ جزا نو گا پگان بل روانیا و دغرا غسی بچ گازر خرم تو بول سبارم شی ولی کافر کای کافر کول ته مپریدا دیوال تو کج دیوال نہ اوڑی نو کافر کیگی بیا او خیر دے حساب دےشتے اللہ بو سر پیگی جتا سو سو کلو رکشا بہ چلولا پٹکی نہ پے دینی چویلو او دے دے دوستانو پلاس را دے دوستانو پلاس را اللہ چر کرے اللہ ہر دے تو خودے مغر کا دا احناف مذہب رکشا اللہ پر پارش لے نہ دا شروع کر اللہ پارش ناستے استوا نے ناس تکڑا اناستے بیا پا عرش کی مکین دی پاغیبانی متمکین دی پاغیبانی اتا خدای غر کا پدری میله کی تاسو موز نہ قق قصر نہ کوي رکشا به چلو رکشا خلق غر کو مونږه عالم دی چې سکی دلیل په بنا بانی کوي ماجور عند الله دی که غلط شنو ماجور دی که صحیح خطلا فله اجران خدا خو ته عام خلق سره زمونږه خبره ده عام خلق ته تو تقلید مکو ازه په مخ باندې آزاد شه اللہ اللہ دا قوا خلق دا گمراہ کول لاری آزادی فلما حس عیسا منہم الکفر فلما احس عیسا منہم الکفر بیان تکو نو کل چ معلوم شو عیسا تا دونا کفر نمانی پوشو ما وجنی بی جنو مولیانو حکومت تر پوٹو نو رسول راپور او لیکون یو راپورو نو ورکا چی داسی دی عیسا داسی وی داسی وی داسی وی دیو تا ام رسولا وہی کہنا برگ وہی دام الا کافر دے ولی کافر دے دے جمہوریت تو کفر ہوئی زویم ددی صاحب بد اللہ پمکی کی جز کافر ما اوقت کافر ہو ددی خبر ہو سرگند کہنا زما اقوال ٹول بے حمد اللہ بندی کی سٹو کی دا یو چوک پیدا کر کہ ماں جمہوریت تو کفر ویلی دو کفر لارو تھا ویم وسیع تم بیاو تم ویم بیاو تم ویم یا می دا ویلی چې جمهوریت منون کی کافر دی دا دی ثابت کی کدا ثابتول شی زب توبو باسم کدا نشی ثابتول فعلیهم لعائن الله الى یوم القیامه خلق گمراہ کی درس نه قران دے درس نه منه کی وی دا شی مولا لتا سبق لدی باقاعدہ دعوتونه دی اور کولی کی فعلیهم لعائن الله وبصد من سبیل الله کثیرا الله وی بنی اسرائیل رم صدا اور کڑے اب صدی مان سبیل اللہ کثیرا دا اللہ دے دین نہ دا اللہ دے کتاب نہ دخل کو منا کولو پڑیر ڈر دل بانی یو زل نہ پ کمیل کیو تناسیل تے منے کئی سواد کی دو وڑو کیو تناسیل تے منے کئی مان سیرہ کی منے کئی وے مزے درس لا بے صدی من سبیل اللہ کثیرا دا ذمہ واری چا غستی دا دا برگو غستی دا دا برگو کار دے بل چانم نی دی وری دی وہ برا گدا کارو کو برو گدا کارو کو بے صد من سبیل اللہ کثیرا نو ثابت کہہ رہا بانی زبط ہو بس ثابت ہو لینا شئی نو داو من ہے چید اللہ مخلط لدی تپوس برا نکی اللہ اللہ فلما حس عیسا منہم الکفر کلا چی معلوم کرا محسوس کرا معلوم کہ عیسا دونو کفر نمانی زدنی ولی دی اپا اس طریقہ پا اس دلیل بانی سمیگی نو او راپورو نے ورکا حکومت دی یہودو وی وجل غواری باغی دے دے حکومت وی سیدہ فوج پسیشو سی آئی ڈیو پسیشو جاسوسانو پسیشو مولیانو تردے پوری لکر دے حکومت نا وی اغسقی دا آغو کتابو نی لکی دا آغو کتابو نا تردے پوری چی کراوستیم نشو نو پزی ہو وجنے راوستیم نشو گرفتارو لیم نشو نو ہو وجنے پارا طریقی چی خوی وجنے عیسیٰ علیہ السلام مراکز دے درس مقرر کرو اخ پل خصوصی شاگردان یو دیکھ اغه علاقو ته تشکیل کړ چې اغه کلی کې کسان یو ځای کا محفوظ دي ته چې عام خلک خبر نه وي زه به دغه وخت ځان در رسوم بیان بکم بیا په بل کلی یو بل کلی کې سنگ چی بے دیر سیدو سیڑی برا سیدلیو چی چو بے دو گرفتارے لے جمع کیدو عیسیٰ علیہ السلام بول کلی تتل خبر بخلاص شو دا سی کیدا کیدا اخیر پوہ شدا دا انجوز منصوبہ شروع کلا کیدا کی گینا بید روپو دولت دور کولونا پاگو کی اصال دن نکر دولت یو لور کر اگر تقریبا دا عیسیٰ علیہ السلام ہم شکل معلومی دا پا عمر کیوں پا صورت کیوں اگر اصال دن نکر شبی ملا پسی با ملا لیگی کنا ملا پسی ملا انجوز والی لیگی ملا با خط لی کری پلان کے رے پلان کے رے دا پیت خواہ ور کر لا او گو رہتا سنو مانے ملا پسی ملا اگر دن نکر ویتوا چکلا راغے او غزیتا نظمون خوب سڑی گردی خو چی دے یقینی راضی او کن راضی راغے کرانا گے نتوا منگ تے اشاراو کی بس بیا با منگ پیو گو سیدہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تم اللہ ہوئی چستانن دے گرفتاری کوشش دے استاسو کی دن نستا شاگرد بستا جیسو چی کئی استاسو کی خفلو کی بجیسو چی کئی عیسیٰ علیہ السلام تے کینہ سوئے قتل ہوئے قتل ہوئے قتل نخور سترگی تا بکی معلوم شو سترگی چیز چا خڑی ری کنا اگو تا معلوم شو دا بعد سر بلا رو ماویلو کنا چی سر را دن نشو عثمان وی ما لکم تدخلون علی بی عیونی نزانی جو مجرم استرگو سر از ما باید لستوال را دای پسترگو بیزه کتلی دا گناه سری خو بینا سترگی و لپکار دی بینا سترگی بینا دا پکار دی نیسا علی صلاة و سلام تا اندازه اولا گیدلا چه نن زما جاسوسی کیگی انو زما دا گرفتار روز دا بیان که دا خبر اکڑا دا بیان نمخ کیوں اکڑا تاسو دی ناس تو خلکو که دا ستو خشتے چه ما با پا دیش روپای خرطی پا دیش روپای بانو ما خرط کی دی ناس تو خلکو که ستاسو دا ستو خشتے سی اڈی جاسوس چه آقا با دو پیر زما بارا کی کافر کیگی دو پیر من دو پیر با جاسوسی کی یوائی مخ کی کر لا چیز بتا سو تویم ادویم با بیا کی یو ساتو شو مجلس کی سڑے پاس چیز بارتا توخی بانکا پوز سون کو بانکا لووت بارتا توخی او که خلق را دی لگ سات روز تو پوشو چی خلق برا گری بیا ووت بیا غال تازا کرلا دا دی دلی دا دی دلولو چی ناس تی لوات لینده خلق دا کوتین چا پیر شو عیسیٰ علیہ السلام اللہ و چت کر چرا دن نشو ایف سی والا را ننواتل پولسان نان نواتل پکر دکر شروع شو ادا غیابی منس وی زنی ما وی خد تا سرم کوش بوی تو اغای سر پکنه که اچسا صدا و لارکول اغای ورکل روز تو شماره شو الکه زمانگ آغا سفو زمانگ در اینجی و زسر چی مولا چی مولا گلی آغا سفو آغا نیشتی نوی ایسا سفو وی دا پانسی کرده نوی زمانگ آغا سفو وی چپش پزان پرده وقت چون ولیکن شبیه لهم خبر دو تا گڑا وڈا واغوم ندی پوچ نو چیز منگا غرا حبر تشو نو حیسا تشو کدا غی نو آغا تشو وین اللذین اختلفو فی لفی شکیم منو صورت نسا کیو شکی دی و ترزور کی جدا غر یک بل تو دا بکی گی و احسا حیسا من هم الکفر نو شاگردان و مخلصین تای اخیری کلک خبر اکرلا او دی خبر کیو تداوی من انصاری الاللہ سوک دیما سر مدد کے ان کی پہ طرف دے دین دا اللہ بانے اللہ تدر سے دو دا اللہ قانون تب دنیا کی طرح سو دو پارا ما سر مددگار سوک دی سوک دیما سر دان مرگ تا تیار رہی عیسیٰ علیہ السلام چید بلنا مدد گوختے ہو نو دائی بے اسباب گوختے ایک پا اسباب گوختے دے اکو اسباب دی دا خود دی در کچھ سر لاس نا مدد گواری خپت شیر ہو چا تولی شی سری تا وغ لی دل کولی شی نستر گا باوتا بیرتا کا چی پستر گیوی نم ندا من انصاری لاللہ دی نو خلا ولی دل کولی چی خلو آده که وغ دی پتکای جی آن تت سوائی نو خلو تا گز واده که کتاو آوری دا داوری دو مدد با دا وغ نواری سنگا با مدد واری لری دی وغ باغ طرف تا گردائی خل لری دی نو وغ تا بلاس نسی داسی دی تری قبان دی دا مدد تی دا وغ نا دا سباب دی سریا اسباب بانی عیسیٰ علیہ السلام من انصاری الاللہ ما سر مددگار چوک دی پا طرف دی دین دا اللہ بانی زبا یوازی لگیم چوک دی فدائین چوک دی زان قربان ان کی کسان پاتی دی زیم کسان تیار من تیاری ہو چا مرکای دار تا سر تیاری اللہ تا منظور دعوی عیسیٰ علیہ السلام دا من زوبا سو وسیعت دی عیسیٰ علیہ السلام تو انجیل دے عیسائیانو کی اسم دا تکیشتے سره دین چې محرف کړی دی. اردو انجیل ما کتل اصل جبه خنمال راځي نه غ پیدا کی. اردو انجیل کې وی عیسی علی السلام وخیری وصیت، میں تم کو بنی اسرائیل کی بیڑیوں کے پاس بھیج رہا ہوں، تاسو د بنی اسرائیل شرمخان تلے گم، شرمخان بنی اسرائیل ملیانو تویلی اوت الکتاب تا امی بدبانی چزڑو سی دی امولا چی پزد سوا پروان ساتی یا دا خدای نم نیری گی پھر چی کی گی کی گی با خود بدا خبلا ویم بیڑیوں کے پاس بیج رہا ہوں، مانا غزار لے گم شرمخانو خلی لے گم پلیوگانو که دا شرمخ امرا کمسل لیو نشتی. حدیث کی ذکر شرمخ مثال لیل ما ذئبانی جایعانی ارسلا فی غنم، دوو کی شرمخان غنم گڑو بیدو تا پرید آغی دوم را نبربادی لکا حرس و امید چی بنده بربادی، ذکر منظره با یو بیزا ماتا کی دو با ماتی کی بس بگی، گیدر با یو ماتا کی بس بگی، شرمخ خوری نا حکر زری مندل انداز زروار ماتای پریدی نبکی تا شرمخ کمسل لیو دی. نوی تاسو پا کمسل لیو گانو پسی لیگم حکومت کا حکومتی کارندی ابی دین علماء سو دو پسی لیگم نو چا غول لیگل نو سبه توی چ تاسو باغو ته سی وکان چې موږ ډیر کمزوري او عجزانی ناتوانی څه کولې نو شو غتاله دعوت درکو د سی به توی شرم اختدا دعوت ورکا دی فریدی ابو چې خدله می مندلې اوس کو تاړو زمانه د بکار نه شرم خان ته چلیږي نو ټوب بد سخی نو ټوپک بد سخی تماچه بد سخی تورو بد سخی نو چاړو بد سخی نو کمر غرګي بد سخی اسباب سره لیس بد مصلح بد اچھا پاملہ کے دبانے مخ کے شبیہ گزارن چکو نو پاملہ کے بھی مخ کی کیے گی نو عملہ کے بھی مخ کی کیے نو کار بکوی نہیں صحابہ لڑتے بھرتے نہیں تھے بچاتے تھے مسلح اٹھاتے تھے لوٹا استعمال کرتے تھے مسواک پڑھتے تھے دو رکعت مانگتے تھے اللہ سے اور سب کچھ ہو جاتا تھا. کمال دیو کو کمال دیو کو بختورا دا سے غول دیو خواڑا چی دا سے بے اندوہ نمنی وی لکہ دا تا چی وی ادا شیخ پرنگ کی دیوی اپو جماعت کی دیوی ادا مسلمانان رو پا مخ کی دیوی مخلوق دا اللہ دی پر اخبر کفر وی دینی بانی گواہ دا دا ویلو خبر دا ارسلا فی غنم ایتاس شرمخان لگم فوج تیار شو کنا تربیه شو مرام ورک هدف ورک ساسو کار بدائی پولوس فوج را دن نر راوی دنگل اللہ رب العالمین عیسیٰ و چت شاگردانو کے پک اردہ کرو شو تلاشی شو شولا نو بل پکی سوکنو او نور خدا قوم خلقو ایوی پکی دمینزا دبینا اعدام کو وولو زوغو دبینا لار ویزد آئی ہوتی نلالا نور سر بگورو ارسلا فی غنم قرآن دادی کر کہ من انصاری الاللہ ویلی اس پین روبو معتبرو کسانو منگی امدادیان دا اللہ دیدین دا اللہ حواریین سوک دی دا علماء و دیر اقوال دیدی بارکی وی دو بیانو حوار سپینولو تاوی دو تا حواری زکوی حواریین چی دو بجامی سپینولی عیسیٰ علیہ السلام دو بیگار تلار دو زڑو کو انزلو زیتا سین غارتا یا در دن یا در خوال غارتا دو سر کین از خبری مبری سر کولی ویر اتا سو دو خلکو جامی پاکا و دیر روی کار دی دو بلی او کار دتاو نخیمویستوی چی دو خلق پی پاکا و خلق خلق پی پاکی زولو پی انزلی کی گیا پاکی گیا غصدہ دعوت دینی لور کلمه طیبه مسلمانان شو وی داغ خلق دی بعض لکه حواریین نمرات مخلصان شاگردان مراد دی دا پاک زلوالا چی پیرای منلو انو منلی و بیا پا کتابا لخبرانو تیک دادا بعض علماء لکلی چی دا عزتمندو دا غطانو خلقو اولادو ایمانی پا دا باندی را وڑو معتبر خلقو دا قولم سیدی سفرق گینشه تصداد دو بیانو تا با اون ویلی مخلصین شاگردانو تا با اون ویلی اغوب اون ویلی خود دی حالاتو نداشی معلومی گی چه دا دا غطانو خلقو اولادو معتبر خلقو سپین رو بی خلقو نر خبر زکر کرلا دو بی عجز چه قام قبیله کم زوری دا پیشه کم زوری وا اگر کل دا قوم مقابلی تو دیدیش مخلص شاگرد دی خو اگر کل دا شق پڑا گڑا گا مقابلی تو دیدیشی دا ڈاگ پڑاگ مقابلے تک ادری گی نو ابو بکر ادری گی مسلمان ایمان میرا اوڑ لے عمر ادری گی مسلمان ایمان میرا اوڑ لے چو غواری دا چی موخ پر کونڈا کی نظما مخیر دی رس دا دے کسانو کار دے امام راضی دی قول ترجیح ور کرے دا او ما زک مانا موقع سپین رو بی عزت من دا معتبر خلقو او معتبر کسانو نو چی ادری دلیو بی پا ہر سخت کی دی منگ مر گریو او تا امر کوا بیا گور چمنگ سکو قال الحواریون ویلی سپین روبو معتبر کسانو منگ امدادیان دین دا اللہ منگ ایمان راو پا اللہ بانی گواش چی منگ تابدار ستا دو خبری پکار دی کنا یو لا الہ الا اللہ نا غیر اولا را پا دے کی آمننا باللہ دیم خبر پکارو عیسی روح اللہ اگر ذکر کرو بی انا مسلمون وشہد بی انا مسلمون تابعش چی منگ ام دا قانون تغاڑی خود ان کی استا پا خون باندی پیغمبر امنی اللہ امنی منگ ایمان راو لے ہوتا ابیا رب زمنگا میں ایمان راوڑ پٹول آو چتارا گل جہاد ہم دے پکی اللہ ترخب منو ترخت او دا منو صرف دا ندا چ خواگب منو ترخب بکی تنئی خواگب منو وی خلقو چوریان پخول الواگانی خیراتون دی لانجی غمی دی ملاسب تو بکی مخوچرو چوری جمع شوی پنجاب کی الواگانی وی سو چلے مقتدیانو وی تنئی خبر وی نا او گوروی دا خیری چرشن بنا دا پیغمبر سلام چو حد کی غاقی ماسی و آغا تو خوالی نشو نو اغلی چونی پخ کرو و علوه پخ کرو دا مونگا پا آغا یاد کی پخو دا سواب پنید منو یا دیر خسونت تی و ارمان دی چه غاق نو پکی ماسی وی کنا نو غاق نوی ماسی علوه گانی کتا کوای دا غاق و غاق ماسی و علوه چرتا و دا علوه گانی چرتا وی خوب قصه دا کنا وی غاق مات کئی نو علوه گانی چوریانی اخرائی نغاخ نماتوائی اچوریانی خورائی